Lotto. Kup zdrabkę 200 tysięcy od Mikołaja i spraw bliskim radość. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 grudnia, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Tylu zakażeń i zgonów w czwartej fali pandemii jeszcze nie było. Od północy obowiązuje ustawa o ochronie granicy państwowej. Więcej pieniędzy w kieszeniach seniorów od dziś mogą dorobić więcej do emerytury czy renty. Na początek tego serwisu stan epidemiczny w liczbach. Mamy rekord zakażeń i rekord zgonów czwartej fali pandemii. Odnotowano ponad 29 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Walkę z chorobą przegrało 570 osób. Jak podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, ponad 400 z nich to były osoby niezaszczepione. W okolicach 75% osób, które nie poradziły sobie z chorobą, są to osoby niezaszczepione. Spośród osób zaszczepionych, 143 osób w pełni zaszczepionych, 106 osób to były osoby, które były dotknięte wielochorobowością, czyli miały przynajmniej dwie inne choroby współistniejące. O sytuacji epidemicznej oraz sytuacji w służbie zdrowia rozmawiano dziś w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda zaprosił premiera, ministra zdrowia oraz ekspertów medycznych. Szef rządu poleciłby szczególną uwagę poświęcić poprawie warunków na oddziałach ratunkowych. Poprosiłem pana ministra zdrowia, aby w najbliższych 18 miesiącach poświęcił szczególnie dużo uwagi w poprawę jakości procedur, a także infrastruktury medycznej w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych. Premier zaapelował, by zrobić sobie prezent na święta i zaszczepić się przeciw COVID-19. On sam, jak przyznał, przyjął dziś trzecią dawkę szczepionki. Zamiast obszaru objętego stanem wyjątkowym, obszar objęty zakazem przebywania od północy obowiązuje ustawa o ochronie granicy państwowej, która wprowadza zakaz przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz nie obowiązuje mieszkańców tych terenów oraz osób tam pracujących. W punktach kontrolnych policja sprawdza, czy kierowcy są uprawnieni do wjazdu na ten teren, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarek. Od sierpnia my przeprowadziliśmy łącznie ponad 1 050 000 kontroli pojazdów. To pojazdy osobowe, pojazdy ciężarowe czy busy. Tylko ostatniej doby takich kontroli było prawie 29 tysięcy. Dziennikarze będą mogli przebywać na terenie przygranicznym na podstawie jednodniowych akredytacji wydanych przez miejscowego komendanta Straży Granicznej. W piątek zacznie działać centrum prasowe dla dziennikarzy, którzy relacjonują sytuację na granicy. Będzie znajdowało się w województwie podlaskim w gminie Kuźnica. Przed chwilą w Sejmie zakończyło się posiedzenie klubu parlamentarnego PiS z udziałem prezesa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego i ministra zdrowia. Wśród tematów ten główny to walka z pandemią i kwestia szczepień. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany, czy tematem spotkania będzie sprawa wiceministra sportu Łukasza Mejzy, odpowiedział: Mejza to jest poboczna sprawa, czekamy na rozwój wydarzeń i zareagujemy. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski Łukasz Mejza założył w przyszłości firmę medyczną, która zachęcała do leczenia nowatorskimi, nieuznawanymi metodami ciężko chorych pacjentów. Według WP interes Mejzy nie wypalił, a pacjenci zostali oszukani. Od dzisiaj seniorzy mogą więcej dorobić do swojej emerytury czy renty. Nowe limity są korzystniejsze niż w poprzednim kwartale. W zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego, czy też drugiego progu limitu, możemy zarobić więcej nawet o około 100 lub 200 zł. Od 1 grudnia kwota, do której można dorabiać bez ograniczeń, to 3960 zł i 20 groszy. Mówiła Beata Kopczyńska, rzeczniczka śląskiego ZUS-u. Limit dorabiania do emerytury i renty zmienia się co kwartał, zgodnie z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem. Możemy wkrótce liczyć na szybki rozwój radiofonii cyfrowej w standardzie DAB+, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Tak mówi szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witold Kołodziejski przedstawił w Sejmie informacje na temat procesu cyfryzacji radia. Dodał, że Rada przygotowuje do ogłoszenia pierwszy multipleks cyfrowy. Na razie, jeśli chodzi o liczbę dostępnych cyfrowo programów radiowych, jesteśmy w tyle, bo mamy jeden multipleks o pojemności około 12 programów, z czego nie wszystkie przecież są ogólnopolskimi, ale zasięgi nam się bardzo poprawiają. Ostatnio Polskie Radio bardzo rozszerzyło zasięg swojego multipleksu, tak żeby kierowca nie miał tego dyskomfortu tracenia zasięgu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda ogłoszenie w sprawie konkursu na multipleks DAB+ do końca tego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy wszędzie możliwie deszcz i deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni do plus 4. Uwaga na huraganowy wiatr w północno-zachodniej i centralnej części kraju. Jutro na przejaśnienia mogą liczyć jedynie mieszkańcy centralnej i południowej części kraju. Od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. Trójka.

Trails, czyli jeden z moich ulubionych utworów, ulubionej płyty Andersa Trentmellera. Przywołuję nagranie tego duńskiego producenta na wstępie drugiej godziny, ponieważ jeszcze przed 21 usłyszą Państwo w Trójce dwa, a może trzy utwory zapowiadające nowy album Duńczyka. Płyta będzie nosić tytuł Memoria, ukaże się w lutym 2022 roku, zatem myślę, że warto przygotować słuch przed poznaniem całego wydawnictwa i zmierzyć się z nowymi singlami zapowiadającymi pełen metraż. Ale zanim to nastąpi, proponuję nagranie, które przeniesie nas w przeszłość, no i myślę, da dużo fantastycznych wspomnień. Zaproponuję również muzykę producentów, którzy czerpią z dorobku tego legendarnego zespołu. Remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes, yes. No, it is it. I'm sure of it. Trees, hot air for a cool breeze. stałem dziś przed półką z płytami Floydów, no i myślałem, no który? No który utwór wybrać, aby nadać ton kolejnym nagraniom i kolejnym artystom, którzy do dziś inspirują się twórczością Pink Floyd. Są przedsięwzięcia, projekty, zespoły, które jeden do jeden odtwarzają jego dyskografię, ale są też i takie przedsięwzięcia, które wybierają tylko i wyłącznie smak, na przykład brzmienie gitar. I tak dzieje się w twórczości mało znanego, ale w środowisku osób, które zbierają płyty winylowe, dosyć ważnego zespołu, który nazywa się Almunia. Parę lat temu ów duet opublikował świetną płytę, na której znalazło się nagranie, no w moim przekonaniu, bardzo, ale bardzo korespondujące z twórczością Floydów. Przed Państwem Almunia w utworze LNG Psychedelic. Thank you. Jest ich dwóch. Gianluca Salvadori i Leonardo Cecchianti. To duet. Duet z Italii, Almunia. Jeden z nich gra na gitarze, a drugi czasem ma przed sobą gramofony, czasem pokrętła i instrumenty elektroniczne. I we dwóch właśnie tworzą muzykę często opartą na rytmie 4/4 z klimatem, jak najbardziej nawiązującym do twórczości Pink Floyd. A wszystko dzieje się w środowisku osób skupionych wokół wytwórni Claremont 56 i sub-labelu Lęk. Muzyka obu panów publikowana jest przede wszystkim na płytach winylowych. I tak wybrzmiały utwór L&G Psychedelic pochodzi z albumu New Moon, opublikowanego w 2011 roku. W tym całym towarzystwie osób zapatrzonych w przeróżne muzyczne style, ale no, starających się łączyć muzykę rockową, muzykę space, disco tak, żeby można było do tego tańczyć. Wyobrażają sobie państwo taki set? Tak, tak. Panowie starają się, żeby w trakcie ich występów scenicznych można było potupać nóżką. Zazwyczaj jest dance floor. I tak obok Almunii w rzeczonym środowisku jest również zespół Mushrooms Project. To jest kolejny duet. Tym razem duet działający w Parmie. We'll be right back. It's Italian Dance, Mushrooms Project w programie trzecim. Konia z rzędem temu, kto odpowie, jak powstało to nagranie. To już tajemnica producentów, bo tak naprawdę nie wiemy, czy było to granie na setkę, czy mozolnie tworzone w studiu. Zresztą to jest taki chyba jedna z najważniejszych cech muzyki elektronicznej, że trudno, tak jak w jazzie, rozpisać ją, że to i to nagranie powstało w trakcie tej i tej sesji. Tutaj tego nie wiemy. Być może tak było, a może wcale nie. Przebywamy sobie w środowisku wytwórni Claremont 56 w sublabelu Lang. Wśród producentów, muzyków często popatrujących na twórczość zespołu Pink Floyd. Jeśli teraz chciałbym Państwa poprosić o to, żeby przywołać w wyobraźni The Dark Side of the Moon i utwór On the Run, to jakby to było? Czy już teraz dostrzegają Państwo jakieś podobieństwa? The Surveyor to kolejna propozycja w dzisiejszej rozszerzonej, wydłużonej tonacji trójki. Utwór Smitha i Mooda, czyli panów, którzy powołali do życia wytwórnię Claremont 56. The Surveyor, Smith i Mood. Tę kompozycję znajdą Państwo na 12-calowej płycie winylowej opublikowanej, naciętej w roku 2010 w wytwórni Claremont 56. Za 13 minut wybije godzina 21. Pora zatem najwyższa na muzykę tego producenta. Hi, this is Trent Miller and you are listening to Troika. Jakie są Państwa wrażenia? Bo ja mam wrażenie, że od kilku ładnych lat Anders Trent Müller podąża tą samą ścieżką. Właściwie to trochę traktuje go z rozpędu, bo jak wiadomo, rozpoczynał swoją przygodę z muzyką jako producent. Tworzył remiksy, na przykład świetny remiks Go Mobiego, ale też brał się za utwory zespołu Royksopp. I właściwie z płyty na płytę ta energia elektroniczna gdzieś zaczyna topnieć na rzecz muzyki gitarowej, rockowej, dosyć mocno wpisującej się w skandynawską wrażliwość. Troszkę z rozpędu go, jak mówiłem, traktuję i super, że dzisiaj mogłem Państwu przedstawić najnowszy utwór Andersa Trentmellera zapowiadający płytę Memoria. Płyta ma się ukazać w przyszłym roku w lutym, bo ta muzyka już nie pasuje do audycji z muzyką elektroniczną. Na takową oczywiście zapraszam w nocy z soboty na niedzielę. Chodzi o potrójne pasmo przenoszenia. Początek 5 minut po północy. No a płyta Memoria, podejrzewam, że będzie bardzo podobna do tych dwóch, trzech ostatnich albumów Duńczyka, co zresztą słychać w muzyce. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Marek Pawlukiewicz był jej wydawcą. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam do wysłuchania Anagramu Margana. Tym razem z czwartku na piątek i z piątku na sobotę, punktualnie o godzinie 2. Dobranoc, do usłyszenia.